Book 2 89 89 89 الأمر 1 Повелително наклонение 1 Повелително наклонение 1 أنت كسول كثيرا. هل لا كنت غير هكذا؟ تيسي تولكوفا مرزليف. نبدي تولكوفا مرزليف. تيسي تولكوفا مرزليف. نبدي تولكوفا مرزليف. أنت تنام كثيرا. هل لا نمت أقل من هكذا؟ تي سبيش دو تولكوفا كسنو. Не спи до толкова късно. Ти спиш до толкова късно. Не спи до толкова късно. Анта тати мутаахиран касиран. Хал ла атайт гайр хаказа. Ти идваш толкова късно. Не идвай толкова късно. Ти идваш толкова късно. Не идвай толкова късно. Анта татхак би саутен аалин. Хал ла татхак гайр хаказа. Ти се смееш толкова силно. Не се смей толкова силно. Ти се смееш толкова силно. Не се смей толкова силно. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Ти говориш толкова тихо. Не говори толкова тихо. Ти говориш толкова тихо. Не говори толкова тихо. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Ти пиеш твърде много. Не пий толкова много. Ти пиеш твърде много. Не пий толкова много. Анта тудахин кетиран джиддан. Хал ла дахант гайр хаказа. Ти пушиш твърде много. Не пуши толкова много. Ти пушиш твърде много. Не пуши толкова много. Иннака таштагъл касиран джиддан. Хал ла иштагълт гайр хаказа. Ти работиш толкова много. Не работи толкова много. Ти работиш толкова много. Не работи толкова много. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Ти караш толкова бързо. Не карай толкова бързо. Ти караш толкова бързо. Не карай толкова бързо. Исха я сейд Милър. Станете, господин Мюлер. Станете, господин Мюлер. Иджлис, я сейд Милър. Седнете, господин Мюлер. Седнете, господин Мюлер. Ибка жалисан, я сейд Милър. Останете на мястото си, господин Мюлер. Останете на мястото си, господин Мюлер. Кун сабуран. Имайте търпение. Имайте търпение. Хуз вакт кафиян. Не бързайте. Не бързайте. Интазир лахза. Почакайте един момент. Почакайте един момент. Кон хадиран. Бъдете внимателни. Бъдете внимателни. Кон дакикан фи алмаваид. Бъдете точни. Бъдете точни. Ла такун габиян. Не бъдете глупави. Не бъдете глупави.